بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون یہ سورہ بقرہ کی 173 اور 71 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کلام کی یعنی قرآن کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو یہ کافر جواب میں یوں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمارے باپ دادا کو جس کام کو کرتے ہوئے پایا اسی کام پر ہم لوگ عمل کریں گے، انہی باتوں کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ جبکہ ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہو، انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، تبھی وہ اپنے باپ دادا ہی کے راستے پہ چلیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا उनको जब तुम दीन की दावत दोगे तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स उन जानवरों को जोर जोर से बुलाए जो सिर्फ शोर के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे गूंगे अंधे हैं, कुछ समझते नहीं हैं। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने एक तो कुरान मजीद उतारा और इस कुरान के जरिए से अल्लाह ताला का दीन हम तक आया। इस्लाम के कानून, मसले मसाइल, ये सब कुरान के जरिए से हम तक आए। अल्लाह ताला कैसी जिंदगी चाहते हैं वो भी अल्लाह ने कुरान में बतलाया। फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की रोशनी में अमल करके अल्लाह का दीन हमको सिखाया। ये दो चीजें हमारे लिए सबसे बड़ी है, अल्लाह का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीसे पाक। हदीस में आता है, खुद इरशाद फरमाया, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي। मैं दो चीजें तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दो चीजें मैंने छोड़ी है, तो उस पर पक्का अमल करो, कभी गुमराह नहीं होंगे, रास्ते से भटक नहीं जाओगे। एक कुरान है और दूसरी मेरी सुन्नत है। फिर जैसे जैसे जमाना बदलता है, ऐसे ऐसे नए नए मसलों की जरूरत पड़ती है। जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, तो अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन का पक्का, गहरा, मजबूत इल्म अता फरमाया। तकवा और परहेजगारी और बुजुर्गी अता फरमाई। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, सहाबा के बाद ताबेईन, तबे ताबेईन, उनकी मुलाकात करके उनसे अल्लाह का दीन सीखा उन्होंने, ऐसे अल्लाह के खुश नसीब बंदों को हम मुज्तहिद कहते हैं, उन्हीं को इमाम भी कहते हैं। ये मस्जिद के इमाम साहब मुराद नहीं है, यहां इमाम का मतलब ये है कि जिनको पूरे कुरान के आयतों का मसले मसाइल का इल्म अल्लाह ने दिया हो, लाखों हदीस के वो हाफिज हो, सहाबा के साथ या ताबीन तबे ताबीन की मुबारक जिंदगी उनको नसीब हुई हो, बड़ी इबादत बड़े तकवा के ऊंचे दर्जे पर हो, वो लोग कुरान हदीस को सामने रख करके नए नए जो मसले सामने आते हैं उसका जवाब देते हैं। जैसे हम सब हनफी कहलाते हैं, हनफी का मतलब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैह के मसलक पर चलने वाले। चार इमाम दुनिया में ज्यादा मशहूर हुए, एक इमाम अबू हनीफा, दूसरे इमाम शाफी, तीसरे इमाम अहमद, चौथे इमाम मालिक रहमतुल्लाही ताला अलैह मजमाई। जो बात कुरान में और हदीस पाक में साफ साफ लफ्जों में आई है, मनसूख नहीं हुई है, मुतवातिर और मशहूर है, ऐसी बातों में तो ये हजरात ने भी हमको यही तालीम दी कि कुरान हदीस पर अमल करना है। लेकिन जो नई नई बातें कुरान और हदीस में नहीं, उस पर कैसे अमल करना, उसका तरीका इन लोगों ने हमको बतलाया, तो ये भी इस आयत से निकलता है। तो इन काफिरों और मुशरिकों का हाल ये है कि जब इनको बुलाए के आओ कुरान पर अमल करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करो, कुरान और हदीस से निकलने वाले मसले पर अमल करो, तो वह उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, ना कह देते हैं। और कहते हैं कि जो रस्म रिवाज, जो तरीके हमारे खानदान में, हमारी फैमिली में चले आ रहे, हम तो उसी पर अमल करेंगे। आज बहुत से मुसलमान हैं ऐसी दुनिया में, मसला बताओ तो मसले पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि ये हमारी फैमिली का रिवाज है, उस रिवाज पे हमको तो चलना पड़ता है। उस जमाने में और आज भी काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह की बात को नहीं मानते, पुराने जमाने से, उनके बाप दादाओं के जमाने से जो गलत काम, बुत परस्ती वगैरह कर रहे हैं, बस उसी पर चलते रहे। कोई जानवर हो, उस जानवर को तुम आवाज दो, वो बेचारा क्या समझेगा, उसकी समझ में इतना आएगा कि कुछ आवाज हो रही है, शोर हो रहा है। लेकिन आप जो उस जानवर को कुछ कहो, उसकी समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं, ये काफिर भी कुछ ऐसे ही है, उनको ईमान की दावत दो, अल्लाह के दीन के लिए बुलाओ, तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बहरे, अंधे और गूंगे हो गए। हालांकि सुन रहे हैं, ईमान की बात को सुन रहे हैं, लेकिन मानने तैयार नहीं। अल्लाह की कुदरत को देखते हैं लेकिन समझने तैयार नहीं, कलमा पढ़ने तैयार नहीं। कल ये जानवरों जैसे हो गए। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम मुसलमानों को इन काफिरों की तरह नहीं होना, बल्कि तुमको कुरान की बात के ऊपर अमल करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ जो पाकीजा हलाल चीज हमने तुमको रोजी में दी उसको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम वाकईतन अल्लाह की इबादत करते हो तो जरूर शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए यानी हम सब के लिए मरे हुए जानवर को, खून को और सुअर को हराम किया है। जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम बोला गया उसको भी अल्लाह ने हराम किया है। अगर कोई आदमी आखिरी दर्जे में मजबूर हो जाए, मरने के करीब हो जाए, तो वह हराम चीज खा सकता है जान बचाने के लिए, लेकिन लज्जत लेना उसका मकसद नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा न खावे तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इस दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारी चीजों को हमारे लिए हलाल किया। अल्लाह फरमाते हैं कि हलाल चीज खाओ और मेरा शुक्र अदा करो, खाने के बाद मुझे भूल मत जाओ। कितनी प्यारी प्यारी दुआ हमको खाने के बाद की हदीस में बतलाई गई अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। एक दुआ आई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। शुक्र है अल्लाह का, हमको खिलाया पिलाया, हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करो खाने के बाद। एक दुआ है तिर्मिजी शरीफ में, बड़ी अजीब दुआ है। जो आदमी खाना खाकर के वो दुआ करेगा तो कयामत के दिन उस खाने पे अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। कितना भी खाओ, खाओ और दुआ पढ़ लो, कयामत के दिन अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेंगे। बाकी खाने के भी एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। कितनी प्यारी दुआ हुजूर ने हमको सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हादा वरज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने मुझे ये खाना खिलाया, मेरी मेहनत और मेरी कोशिश के बगैर वो अल्लाह मुझे रोजी देते हैं। हम क्या मेहनत करते हैं? मैं आपको बतलाऊं, जो मजदूर आदमी हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, अल्लाह थोड़ी सी कोशिश में हमें उससे ज्यादा रोजी अता फरमाते हैं। ये दुआ हदीस पाक में आई, जो खाने के बाद पढ़ेगा तो उसके खाने के ऊपर कयामत के दिन अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। इसीलिए खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र ये भी है कि खाना खाने के बाद अल्लाह की नाफरमानी मत करो। आदमी खाना खाता है, बॉडी में ताकत आती है, तंदुरुस्ती आती है, तो उस ताकत और तंदुरुस्ती से अल्लाह की इबादत करो। ताकत और तंदुरुस्ती से दीन के अच्छे अच्छे काम करो। अल्लाह ताकत देवे और बंदा गुनाह करे, अल्लाह ताकत देवे बंदा हराम काम करे, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नाशुकरी है। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बनो। अल्लाह हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए। शैतान की सबसे बड़ी मेहनत ये है कि वो इंसान को नाशुकरा बना देता है। उसने अल्लाह से कहा था कि मैं इंसानों को नाशुकरे बनाने की मेहनत करूंगा। वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। शैतान आसमान पे अल्लाह को कह रहा है, अल्लाह मैं दुनिया में जाकर मेहनत ऐसी करूंगा कि ये इंसान तेरा शुक्र अदा नहीं करे। आज हम मामूली मामूली बात में दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ओ अल्लाह जो रात दिन हमको नेमत देने वाले, उस अल्लाह का हम शुक्र अदा नहीं करते। कितने बड़े हम लोग नाशुक्र हो गए। दुनिया में कोई इंसान तुमको 10 रुपये की चीज देवे और तुम उसका शुक्र अदा न करो, थैंक्स न कहो, तो आदमी को बुरा लगता है। कैसे बदअखलाक आदमी है, उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, शुक्रिया भी नहीं कहा मुझे। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह रात दिन नेमत देवे और हम उसका शुक्र अदा न करें, तो उस मालिक अल्लाह को कितनी नाराजगी होगी। इसीलिए खुदा का शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह ने कुछ हराम चीजें बतलाई कि ईमान वालों, तुम्हारे लिए कुछ चीजें हराम हैं। उसमें पहले नंबर पर बतलाया मरे हुए जानवर को। मुर्दा किसको कहते हैं? जिस जानवर को हम शरई तरीके से छुरी के जरिए जबा करें, वो तो हलाल है। और जो जानवर मर गया, अपनी मौत से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, टकरा के मर गया, पानी में डूब के मर गया, पहाड़ से गिर के मर गया, मरे हुए को खाना हराम है। सिर्फ मछली पानी में मर जाए, किनारे पे आके मर जाए, बाहर मर जाए, तो मरी हुई मछली हलाल है। एक छोटा सा उड़ने वाला परिंदा होता है, अरबी में उसको जराद कहते हैं, उर्दू में टिड्डी कहते हैं, तीर, वो भी अगर मर जाए तो उसको खाना हलाल है। ये दो चीजों के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्ला लकुम मैततान अस्समक वल जराद, तुम्हारे लिए दो मरे हुए जानवर हलाल है, एक मछली एक तीर, बाकी कोई भी मरा हुआ जानवर हम नहीं खा सकते, हराम है। अलबत्ता जो जानवर मर जावे उसके बाल ये पाक है, उसकी हड्डी वो भी पाक है, उसका चमड़ा निकाल लो और उसको साफ करवा लो, दिबादत दिलवा लो, तो भी वो पाक है, उसको बेच सकते हैं। मरे हुए जानवर को खा भी नहीं सकते, मरे हुए जानवर को बेच भी नहीं सकते। और जो चीज उसमें से खाई नहीं जाती, जैसे कि बकरी मर गई उसके ऊपर बाल है, घेंटा मर गया उस पर ऊन है, उसकी हड्डी है, चमड़ा उतार लिया, वो पा उसको बेच भी सकते हैं। पहली चीज, जितने भी मरे हुए जानवर उसको खाना हराम। लेकिन मछली में एक बात याद रखना, जो मछली पानी के अंदर सड़ गई और उल्टी हो जाती है, बहुत दिन सड़े रहने की वजह से और उल्टी होकर ऊपर आ जाती है, उस मछली को नहीं खा सकते। बाकी जो मर गई पानी में या बाहर, उसको बगैर जबा किए हुए खा सकते हैं, हलाल है। दूसरी चीज है खून। खून का मीनिंग है बहता खून, जो खून चलता हो बहता हो वो खून हराम है, उसको खा भी नहीं सकते, उसको मालिश भी नहीं कर सकते, उसको लगा भी नहीं सकते। खून को बेच भी नहीं सकते, बेचना भी जायज नहीं। लेकिन दो खून ऐसे हैं कि वो जमे हुए हैं, वो जमे हुए खून को खाना हलाल है। देखो, हम बकरा काटे, मुर्गी काटे, कोई भी जानवर काटे, हलाल जानवर, एक तो उसके गले में से खून निकलता है, इसको कहते हैं बहता खून। जिंदा जानवर को तुम मारो अंदर से खून निकलेगा, ये बहता खून है, ये हराम है, नापाक है, बेच भी नहीं सकते। लेकिन दो खून जमे हुए, उस जमे हुए खून को खाना हलाल है और वो पाक है। खुद हदीस में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो खून तुम्हारे लिए हलाल है, एक कलेजी और एक तिल्ली। कलेजी भी खून है, तिल्ली भी खून है, लेकिन वो जमा हुआ है। इसीलिए तो जिसको खून कम हो तो कलेजी का सूप पीना, खून ज्यादा हो जाएगा बदन में। ये दोनों भी खून है, कलेजी भी और तिल्ली भी, लेकिन ये जमे हुए खून है। और जो खून इस तरह कलेजी तिल्ली जम गया उसको खाना हलाल है। बाकी बेटा खून जम जाए तो वो भी हराम है। फिर बाज मरतबा ऐसा होता है कि हमने बकरा काटा, मुर्गी खाटी, खून तो गले में से जितना निकल रहा था निकल के चला गया। फिर जब अंदर गोश्त काटते हैं तो गोश्त में भी बाज मरतबा खून लगा हुआ अपने को दिखता है। तो वो जो अंदर खून लगा हुआ दिखता है वो खून पाप है। इसलिए कि जो नापाक खून था, बहता खून था, वो तो जबा करते वक्त निकल के चला गया। अब जो अंदर वाला खून है उसको धोना कोई जरूरी नहीं है। धो तो बहुत अच्छा, नहीं धो ऐसे पका डालो तो भी कोई गुनाह नहीं। जैसे हमारे यहां दाभेल की एक आइटम मशहूर है, लोग खाने आते हैं वहां पर दूर दूर से, पता नहीं वो है गोश्त की आइटम और नाम उसका पाटिया क्यों रख दिया, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं सन 2000 में यानी आज से 13 साल पहले पहली मर्तबा पनामा गया था रमजान में। तो उस वक्त वहां दादर के एक दो नौजवान थे, वो बेचारे अपनी आदत के मुताबिक वहां इस तरह गोश्त को धोए बगैर उसका कीमा गए और फिर उसको खाए, उसी को पाटिया कहते हो। तो सब लोग उनके ऊपर उंगली उठाए, देखो ये नापाक खाते हैं, नापाक खाते हैं, धोए बगैर खाते हैं। तो असर के बाद नस्ले मसाइल की मजलिस होती थी, रात को तरावी के बाद बयान होता था। तो मुझे लड़का एक दिन पूछने लगा कि मुफ्ती साहब देखो ये लोग मुझे सब डांटते हैं कि तू ये गोश्त धोता नहीं है और ऐसे ही खाता है, कैसा तू गंदा नापाक आदमी है। तो कहा आज जरा इसका मसला बता दो। तो मैंने उसको हंसते हंसते कह दिया ये कोई मसला बयान करने का थोड़ा ही है, आज तू बना के लेके आ, तराई के बाद सब खाएंगे, तू भी खा लो मैं भी खा लूंगा, तो सबको मसला अमलन प्रैक्टिकली मालूम हो जाएगा। तो ये जो जानवर को जबा किया तब जो खून निकलना था वो निकल गया, अब जो अंदर लगा हुआ रहता है वो खून नापाक नहीं है, वो पाक है। उसको धो डालो अच्छी बात है, नहीं धो कोई गुनाह नहीं, उसके साथ भी हम खा सकते हैं। फिर यहां पर जब बात निकली तो खून चढ़ाने का मसला भी समझ लो। खून को बेचना तो हमारी शरीयत में नाजायज है, बेच नहीं सकते, लेकिन कभी कोई आदमी बीमार हो गया, बदन में खून कम हो गया तो उसको बोतल चढ़ानी पड़ती है, मजबूरी के दर्जे में, दूसरा कोई इलाज नहीं, बस यही एक बाकी रह गया कि खून चढ़ाओ वरना गया काम में से। तो ऐसी सूरत में, ऐसी मजबूरी में दूसरा आदमी अपना खून उसको हदीये में दे सकता है, गिफ्ट। तो इस तरीके से मजबूरी में खून चढ़ाना जायज, लेकिन उसको भी बेचना ऐसे वक्त पर नाजायज कि चलो खून बेचो और पैसे कमाओ, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। तीसरी चीज खिंजीर का गोश्त, ये तो हराम है ही है, पूरा खिंजीर सुअर हराम है। और बहुत चौकस रहने की जरूरत है, आज जो हम बहुत बड़ी बड़ी नाम वाली होटलों में रेस्टोरेंटों में लोग खाने के शौकीन बन गए हैं, उनमें से बहुत सी बड़ी बड़ी फेमस नाम वाली रेस्टोरेंटों में सुअर का गोश्त भी आता है, और उसकी एक से एक डिश और आइटम होती है, बर्गर होंगे, कबाब होंगे, उसके जो है पिज्जा होंगे, उसके सैंडविच होंगे, یہ حرام ہے. بلکہ میں تو ایک مسلمان کے لیے ایک بات یہ کہوں گا کہ ایسی ہوٹل میں جا کر کے دوسری جائز اور حلال چیز بھی کھانا نہیں چاہیے, ویجیٹیرین بھی نہیں کھانا چاہیے. اس لیے کہ وہاں کچن جو ہوتا ہے جہاں پکتا ہے, اب ایک فرائی پین کے اوپر ایک طرح کے اوپر وہ خنزیر فرائی کر رہا ہے, سور کو فرائی کر رہا ہے, ادھر ویج آئٹم کو فرائی کر رہا ہے, تو پکاتے پکاتے ادھر کا چمچہ کبھی ادھر, ادھر کا چمچہ کبھی ادھر, کون دیکھنے گیا اندر؟ اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت. یہ بڑی بڑی ریسٹورنٹوں کے اندر آج کل دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ حرام ہے خنزیر کو کھانا. صرف اس کے بال چمڑا سینے کے کام میں کہیں آتے ہوں گے, اس کو فقہ جائز ہی لکھتے, باقی اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے, حرام ہے خنزیر. چوتھی چیز, جس جانور پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا جائے, بکرا کاٹا, مرغی کاٹی, کوئی بھی چیز کاٹی, لیکن کاٹتے وقت پر اللہ کا نام نہیں لے گئے, کسی اور کا نام لے گئے, کسی دیو کا, دیوی کا, بھگوان کا, کسی بت کا, کسی پیر کا, کسی قبر والے کا, تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. حلال ہوگا صرف اللہ کے مبارک نام سے. پھر اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, مرغا کاٹ رہے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے, ایسی مانتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو فلانے دیوی کے لیے ایک جانور کاٹوں گا, فلانی درگاہ کے بزرگ کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر ایک بکرا مرغی کاٹوں گا, ان کی خوشی کے لیے, اس مورتی, اس دیوی, اس بھگوان, اس قبر والے کو خوش کرنے کے لیے جانور کاٹتے ہیں. چاہے نام لے اللہ کا, لیکن خوش کرنا ہے ان کو, تو یہ بھی حرام ہے, اس کو بھی نہیں کھا سکتے. جو اللہ کے لیے ہو, اللہ کے لیے, اللہ کے نام سے, بس وہی حلال ہو. ہماری شریعت میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں, جیسے مرا ہوا جانور, بہنے والا خون, سور, شراب, ایسی بہت سی چیزیں حرام ہیں. لیکن کبھی کوئی آدمی کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے, کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں مل رہی ہے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا, آخری حالت ہو گئی, مرنے جیسا ہو گیا, اور زندگی بچانے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں ملتی, صرف حرام چیز مل رہی ہے. پیاس بہت لگی, پانی نہیں, کوئی ڈرنک نہیں, شراب مل رہی ہے, بھوک لگی, مرنے کے قریب ہو گیا, سور مل رہا ہے, اور کوئی چیز نہیں ملتی. تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تم شراب پی سکتے ہو, حرام چیز سور کو کھا سکتے ہو, لیکن کھانے میں نیت, ٹیسٹ, مزہ کی نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے میں تمہاری جان بچ جائے بس اتنے ہی کھاؤ پیو, اس سے زیادہ نہیں. یعنی آدھی گلاس شراب میں جان بچ جائے گی تو بس اتنا ہی پیو, اس سے زیادہ نہیں. تو तो जब मजबूरी हो, कोई चीज नहीं मिले, आदमी मरने के करीब हो गया, कोई हलाल चीज नहीं मिल रही है, तो जान बचाने के लिए थोड़ा सा उसको इस्तेमाल कर लेंगे, अल्लाह ताला इसकी इस मजबूरी को माफ कर देंगे। ये आखिरी मजबूरी है। लेकिन आज के जमाने की एक खतरनाक बात मैं आपको बतलाऊं, ये खिंजीर हमारे यहां हराम है, गुनाह है। लेकिन आज ये अलग अलग जो मसाले आ रहे हैं एक से एक हलाल गोश्त पकाने के, कि ये मसाला और निहारी का मसाला और जो है तंदूरी का मसाला, ऐसे बहुत से मसाले आ रहे हैं, ऐसे अलग अलग फ्लेवर वाले, उसमें एक फ्लेवर निकला है पिक फ्लेवर, जिसके लिए लोग यूं कहते हैं कि वो एक मसाला है, उसके जरिए से कोई भी गोश्त बनाओ, बकरे का, मुर्गी का, दाल का, बछड़े का, भैंस का, कोई भी बनाओ, तो उसमें टेस्ट आता है सुअर का, और लोग उसको खाते का इस नियत से कि सुअर तो हराम है, लेकिन चलो जरा उसका टेस्ट लेना है तो ये मसाला फ्लेवर डाल के टेस्ट ले लो। एक ईमान वाले का ईमानी गैरत कैसे इसको गवाह कर सकती है कि हराम चीज के जरिए से वो मजा लगे, कैसे एक मोमिन की गैरत गवारा करेगी। और ड्रिंक्स के अंदर भी आज ऐसी ऐसी पीने की चीजें मार्केट में आ रही है, बहुत सोचना चाहिए, बहुत डीप में उतर करके उसकी तहकीक करनी चाहिए पीने से पहले, कि बहुत सारी चीजें हैं शराब या शराब जैसी, और उसको कहते हैं कि ये तो एक पीने की चीज है, जैसे कि आदमी मसाला सोडा पीता है, शरबत पीता है, लेकिन वो डीप में जाओ तो पता चलता है कि अंदर कोई शराब या अल्कोहल, हराम अल्कोहल ऐसी चीजें उसके अंदर मिली हुई रहती है। तो उसका डीप में जाके रिसर्च करी बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी हलाल की, मैं तो कहता हूं कि इसमें अपने को पक्के स्वदेशी बन जाने का, पक्के भारतीय इंडियन, मैं तो कहीं भी जाता हूं तो भाई ड्रिंक कौन सा स्वदेशी है, भारतीय इंडियन है, लाओ। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियों में ड्रिंक आते उसमें रिसर्च करने पड़ते, तहकीक करनी पड़ती है, पर तहकीक अपने पास है नहीं, इससे बेहतर है कि उससे बच के रह गए। तो ये खाने पीने के मसले बहुत नाजुक है। आज हराम की ऐसी ऐसी मिलावट और मिक्सिंग आ रही है, खास तौर पर रेडीमेड जो फूड मिलते हैं, तैयार खाने, उसके बारे में तो हमें बड़े एहतियात की जरूरत है। अल्लाह हराम से हमारी हिफाजत फरमाए और हलाल के ऊपर शुक्रगुजारी अता फरमाए। ये किसी ने वारसा बेचड़ी का एक मसला पूछा है, तो वारसा बेचड़ी के मसले में हमेशा एक बात याद रखो कि ये मसाइल लिख करके दे दिया करो, क्योंकि ये जुबानी समझ में आने वाली बात नहीं है, मुश्किल मसले होते हैं, उसको गिन के लिख के दिया जाता है, इसलिए मैं इसको रख लेता हूं, फिर अपना नाम लिख लेते तो अच्छा होता। ये किसी ने पूछा है कि हम चार भाई चार बहन, वालिदैन का इंतकाल हो गया, वालिदैन के बाद छोटे भाई का इंतकाल हो गया, एक घर में रहते हैं, घर भी करा रहे थे, इनको कहो कि नीचे नाम और फोन नंबर लिख दे, इंशाल्लाह गिन कर लिख करके दे देंगे। ये किसी ने अपनी बेटी के ऑपरेशन के ऊपर दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उम्मत के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। हमारे मुखलिस दोस्त अख्तर भाई भी बीमार है हॉस्पिटल में, उनके लिए भी दुआ करें। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत कारी अहमदुल्ला साहब बीमार चल रहे, उनके लिए भी दुआ फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دو، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دو. اے اللہ تو ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اجڑوں ہوں کو آباد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد دنگوں سے حفاظت فرما. ہم تیرے کمزور بندے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا عزت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے، جن پر قرضے ہیں تیرے خزانے غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما دے. اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، مناسب جگہوں پر شادیاں کروا کے خوشگوار زندگی عطا فرما. جن کی شادیاں ہو گئی لیکن گھریلو جھگڑے ہیں توڑ ہیں، اے اللہ ان کے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما دے، خوشگوار قابل رشک زندگیاں عطا فرما دے. اے اللہ جو اہل ایمان جس پریشانی میں ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تیرے بہت سے بندے جنات اور جادو کے اثرات سے پریشان ہیں، ان تمام بندے اور بندیوں کو جنات اور جادو کی شرارتوں سے نجات عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عمر میں علم میں عزت میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ تیری نصرت کا، مدد کا، عافیت کا، سلامتی کا، ستاری کا معاملہ فرما، تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما. اے اللہ تو عالم اسلام پر رحم فرما دے. اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کو آنے والوں کو سننے والوں کو سب کو قبول فرما لے. صلی اللہ علیہ نبی کریم تعالیٰ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.